Сваяк каралеўскага тыгра. Аднойчы ўвечары каток убачыў у тэлевізары галаву вялізнага кота, зачыненага ў жалезнай клетцы. Той, наганяючы страху, чмыхаў, гледзячы ў пакой. Разяўляў пашчу з вострымі і доўгімі, як пальцы, зубамі. Каток аж затросся ад страху. Але Аніта засмяялася і, супакойваючы яго, пагладзіла ўздыбленую поўсць. «Не трэба баяцца», – сказала яна. «Гэта ж тыгр, зоапарка». Зяпа, чмыхаючы, знікла, а замест яе на экране з'явіўся прафесар, які прачытаў лекцыю пра драпежных катоў. Наш каток навастрыў вушы і даведаўся, што ён бачыў бенгальскага каралеўскага тыгра, чые сваякі яшчэ жылі ў джунглях і калі-нікалі жэрлі людзей. Значыць, драпежны кот яшчэ і кароль. Каток надзьмуўся ад гонару. Тыгар жа падобны да яго валоссям. Розніца была толькі ў велічыні. Як добра было б мець сілу гэтага драпежніка, які можа нават жэрці людзей. Зрэшты, каток быў задаволены людзьмі. З выняткам, бадай, Густава Франка, які ў снежні збіраўся ажаніцца з Анітай. Але невядома, ці з'еў бы ён яго з гэтае прычыны. На дварэ ішоў дождж. Таму каток рана лёг спаць. Ён сніў, што стаў вялізным драпежным катом, якога баяліся ўсе людзі ў завулку Бухфінкан. На раніцы ён пазваніў з тэлефоннай будкі ў зоапарк і даведаўся пра час яго адкрыцця. Потым намаляваў шыльду «У зоапарк», прымацаваў яе на кіёк ад веніка і стаў на шашы. Каля яго праносілася шмат легкавых аўтамабіляў, і кіроўцы смяяліся з камічнай асобы на ўзбочыне. Адзін нават высунуў галаву з вакна і пастукаў сабе пальцам па лобе. «Ідыёт!» – сказаў каток і паказаў яму азадак. Па нейкім часе спыніўся грузавік са свіннямі, якія паводзілі сябе недалікатна. Са скрыні, дзе яны стаялі, капала і смярдзела. Кіроўца, прысадзісты мужчына ў халаце мясніка, дазволіў катку сесці ў кабіне побач. «У зоапарк?» – папытаўся ён. «Добра!» Болей ён не вымавіў ні слова. Колы круціліся, свінні пішчалі, сонца прыпякало ў бляшаны дах. Каток задрамаў. Прачнуўся толькі тады, калі сталі бачныя запалкавыя карабкі гарадскіх дамоў і тэлевежа. Перад уваходам у зоапарк яны спыніліся. І каток, яшчэ зусім сонны, выскачыў на дарогу. «Асцярожна! Глядзі, каб не трапіць пад колы!» крыкнуў кіроўца і паімчаў да двара мясакамбіната. «Бедныя свінні!» – паспачуваў каток. Ён спыніўся ля афішнай тумбы і прачытаў на плакаце. «Шукаем здаровага кота для касмічнага эксперымента». Далей было напісана, што гэта будзе... «Выпрабаванне ўздзеянні сілы прыцягнення на свойскіх жывёлаў». Каток пагардліва перасмыкнуў плячыма. У яго не было аніякага жадання прапаноўваць сябе ў якасці доследнай жывёліны. Ля ўваходу ў зоапарк стаяла чарга наведнікаў, амаль што адныя людзі. Апрача іх там быў чорны фанаберысты пудзель і аднекуль збеглы сарамлівы поні. Нейкая жанчына таксама трымала кошык з качкаю, а ў аднаго хлопчыка з кішэні выглядала галава цікаўнага колцавага вужа. Калі каток купляў уваходны білет, касірка сказала: «Не разумею, што тут так дзіўна пахне?» «Гэта кот!» – адказала жанчына ў футры. Каток пачырванеў і гатоў быў праваліцца праз зямлю. Хіба ён вінаваты, што свінні пахлі свіннямі? Не проста адразу пазбавіцца смуроду. «Дурная індычка!» – прамармытаў ён і панёсся стралою між ног шматлікіх наведнікаў. Упершыню ў жыцці ён быў у зоапарку. Тут пазамыкалі ў клетках звяроў з усіх частак свету і патрабавалі грошы за тое, каб іх пабачыць. Каток пайшоў следам за дзяўчынаю ў чырвоным капелюшы і клятчастай спадніцы. «Ці дазволіце суправаджаць вас?» – папытаўся ён ветліва. Яна нахілілася да яго і наморшчыла лоб. «Не разумею, чым так дзіўна пахне?» – адразу спытала яна. «Я падарожнічаў разам са свіннямі», – патлумачыў каток і хацеў ужо даць цягу. Але дзяўчына дастала з торбачкі парфуму «Майскі ландыш» і папырскала на яго. «Шчыра дзякую», – сказаў каток. Спачатку ён убачыў вялікіх птушак з магутнымі чырвонымі дзюбамі і сумнымі, як у рыбы, вачыма, што стаялі ў вадзе на доўгіх нагах-хадулях. Вакол нядаўна скошанага лугу цвілі краскі. Потым ён падышоў да клеткі з малпамі, перад якой стаяла шмат людзей. Малпа маці трымала на руках сваё дзіця і грызла морквіну. Малпа бацька сядзеў на голым суку дрэва і змрочна пазіраў праз краты. Некалькі маленькіх малпачак з ярка-чырвонымі азадкамі гойсалі па клетцы. Гэта было зусім не смешна, але людзі рагаталі. Каток адвярнуўся. Сонца свяціла на падмеценыя сцежкі, усё выглядала чысцюткім. На тэрасе зоапаркавай кавярні грала музыка. Ён убачыў дзяўчыну ў чырвоным капелюшы і падсеў за ейны столік. Кельнер прынёс яму кубачак мока. На душы ў катка было неспакойна, бо ён думаў увесь час пра бенгальскага каралеўскага тыгра. Белыя мядзведзі, кенгуру, жырафы і птушка страус мала цікавілі яго. Яму толькі хацелася наведаць яшчэ тэрарыум. Увогуле каток адчуваў сябе неяк няўтульна сярод платоў, кратаў і глыбокіх ямаў. А калі адзін хлопчык захацеў узяць яго на рукі, ён спалохана адскочыў. У тэрарыуме было цёпла, зелена і жудасна. Вялікія і маленькія змеі коламі віліся за шклянымі шыбамі. Шэры плямісты пітон утаропіўся з камля дрэва проста ў косыя каціныя вочы. «Мама родная, хоць бы ён не загіпнатызаваў мяне!» І раптам, калі ўжо збіраўся хутенька пайсці, ён пачуў мужчынскі голас. «Не разумею, чым тут так дрэнна пахне?» У момант нейчая рука схапіла яго за шкірку і падняла ўгору. Гэта быў наглядчык тэрарыума. «Дык гэта ты, смярдзючая жывёліна!» Крыкнуў хамуйла і адсунуў засаўку на шкляных дзвярах. Калі каток зразумеў, што яго збіраюцца ўкінуць да змеяў, ён раз'юшыўся, чмыхнуў, выпусціў кіпцюры і разадраў наглядчыку твар і рукі. Потым кінуўся між ног наведнікаў на двор. Каток бег і бег праз зоапарк, покуль ставала сілы. Што за небяспечная прыгода! І ён вырашыў больш ніколі не наведваць тэрарыум. Ён сеў пад дрэва і адчуў, як разносіцца па ўсім целе стук ягонага сэрца. Аблізаў поўсць і з задавальненнем падумаў пра наглядчыка тэрарыума, на твары і руках якога пакінуў свае драпіны. Ва ўсім былі вінаватыя свінні, чый смурод быў нават мацнейшы за парфуму «Майскі ландыш». «Не разумею, чым так дзіўна пахне?» Ён ужо не мог без злосці чуць гэтыя словы. Раптам ён убачыў вялізнага шэрага звера, які цяжка ступаў па сцяжынцы. Гэта быў слон-фараон. Ён спыніўся ля катка і узняў свой хобат. «Вітаю тебе», – сказав ён. «Куди ти хочеш?» «До тигрової клітки». «Сядай, я зав'язу». Фараон осторожно опустился на колени и сел на траву, каб катку было зручно ускараскаться на шерую спину. Было так приемно сядеть на версе и ехать погойдваючися праз зоопарк паўз усяких звяроў и наведников у святочном оденні. Але раптом каток здрыганулся, почувши злостное пырханье и рык, что протяў его наскрозь. «Ну, приехали», — сказал фараон. «Мне треба исти далей». Яны стояли напроти клетки с бенгальским королевским тигром, якого показывали по телевизоры. Одним махом каток соскочил на землю. Ён дрыжел усім телом, бо ягоны свояк был яшчэ больше, чем ён себе уявлял. Нашмат больше. «Ён нічога табе не зробіць», — сказаў фараон. «Акрамя таго, ён пад замком. Бывай!» Вялікі слон паволі пасунуўся, перавальваючыся з боку на бок, а каток падкраўся да клеткі. Некі час абодва сваякі моўчкі разглядалі адзін аднаго. Потым каралеўскі тыгр прапанаваў пагрозлівым голасам. «Заходь, ты, карузлік!» Каток убачыў магутную лапу велічынёю, як усё ягонае тело. «Хто тут карузлік?» Усё ж смело запытаўся ён. Каралеўскі тыгр ускочыў і неспакойна забегаў па прасторнай клетцы. «Ну, заходь ужо!» Сказаў ён. «А можа, боишься?» «Фу!» — чмыхнул каток. «А чаму ты, власна кажучы, не ў вольеры?» «Мне трэба вырваць зуб!» — адказаў тыгр. Каток стаяў перад самымі кратамі. Ісці ці не ісці? Ён увесь калаціўся, але цікаўнасць перамагла страх. Доўга не думаючы, ён праціснуўся між жалезных прутоў у клетку. «Вітаю!» – прабурчаў тыгр і паклаў сваю магутную лапу яму на плячо. Ад хвалявання каток сікнуў на сырую салому. «Ну, цішэй ты, цішэй!» – выціснуў ён з сябе. «А то зараз уцяку!» Каралеўскі тыгр узняў галаву. Ягоны нос унюхаў дзіўны пах, які ішоў ад катка. «Не разумею», — рыкнуў ён. Але каток нервова перапыніў яго, крыкнуўшы: «Сціхні ты сваім «не разумею». Так, ад мяне дрэнна пахне». І ён расказаў пра грузавік са свіннямі і парфуму «Майскі ландыш», якой была папырсканая ягоная поўсць. Тут каралеўскі тыгр зарагатаў так, што ўся клетка ходырам захадзіла. «Мама родная, гэта самы лепшы жарт, які я хоць калі чуў». Каток хацеў скарыстаць момант, каб даць лататы, але зноў адчуў на сваім плячы цяжар тыгравай лапы. Раптам сваяк пачаў раўці ад тугі па радзіме. Цяжкія слязіны пакаціліся з пачырванелых тыгравых вачэй у салому. «Так, так», – спагадліва прамовіў каток. «Дрэнна жыць у няволі». «Праўду кажаш», – усхліпваў каралеўскі тыгр і шукаў пук саломы, каб выцерці вочы. Каток прыціснуўся да зямлі і шмыгануў між жалезных прутоў на волю. Раз'юшаны магутны сваяк кінуўся да кратаў і зароў: «Пракляты карузлік, пасажыр свінога грузавіка, смярдючае быдла!» Каток пакінуў яго бушаваць і рыкаць, узняў угору сваю прыгожую правую лапку і сказаў: Лепш вольны карузлік, чым зняволены асілак. У гэтую хвіліну вярнуўся фараон. Што з ім? Спытаўся ён. Баліць зуб, таму і рыкае гэта, адказаў каток. Фараон падняў хобат і чмыхнуў. Баліць зуб. Да просто ён кінуўся на наглядчыка, таму яго і замкнулі ў клетцы, сказаў слон і прапанаваў давесці катка да выхаду. У заапарку было яшчэ людна. Сонца хутка садзілася, і катку трэба было вяртацца назад, у завулак Бухфінкен. У яго больш не было жадання ехаць аўтаспынам, і ён намерыўся дабірацца цягніком. На трамвайным прыпынку каток сустрэў таго самага поні, які сарваўся з прывязі і сноў даўся па заапарку. Той ужо не быў такім сарамяжлівым, бо выпіў дзве шклянкі хлебнага квасу. «Ты хочаш ехаць трамваем?» – запытаўся каток. Поні патрос грывай. «Ды не!» А зваўся ён. «Зараз паімчу на ўскапыта дадому!» «Ты не будзеш прабягаць ля завулка Бухфінкен?» запытаў каток. «Вядома буду! Я жыву побач за вуглом!» Каток пракраўся ў хату апоўначы. Аніта і Густаў Франка яшчэ сядзелі ў пакоі за пляшкаю віна. Каток чакаў зручнага моманту, каб незаўважна залезці пад канапу. Раптам Густаў Франка узняў свой тоўсты нос і, прынюхваючыся, уцягнуў у сябе паветра. «Гэта яшчэ што такое?» – запытаў ён. Аніта паднялася і расчыніла вакно. Павеяў лёгкі ветрык. «Нешта я не разумею, што так дзіўна пахне», сказала Аніта. З цёмнага кутка, з-пад канапы, чуваць было ціхае каціная воркатанне. Потым ізноў усё сціхла.